tak. Všetci sa krvím. Ten den se nás jenom tak vzná. Já řekla, měl bys jít už spát. Přímo zdářil si mne. Venku je náhladák. Je obrovský a je u nás. Pak chvilku zvolám, když jsi schrál. Papa. Pak zůstali jsme už jen sami dva. A můj strach k zouknutí. A já s tím nevíc. Ten strach zouknutí. A já s tím nevíc. Pak večer, když si usínám, ještě jsi na chvíli vstal, s pláčem říkáš, co dál? Přijede někdo zas, další auto je tak. Je tak, a vezme i mám tak. Zůstal strach za okrutí. A já s tím nevíc, jen strach. Není.